po, mbas të jetu nga, e bodoj njës më mbyt bre vla. Shot ka njës më sha, vaznit më përla, as babet jas po flasin ma. Pse bre nuk po shon pe, mos duj se skinge, pa jason dhe kes mos nle. Ajde e futu njer, e më sprit me t'lu dyher. Oh ja, paja, paja, o shver. Ajde e futu njer, se keme kalu super. Njerit fikt me i ra, se me t'preku shans nuk ka. E jeren krejti po i kall, po i bon budal, e as mu nuk po mbon mal. Pse bre nuk po shon pe, mos duj se skinge, fa jason dhe kes mos nle.